Ruta 66. Benvinguts, família. Això és Ruta 66. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més en el nostre particular viatge per la ruta del rock. I, com sempre, rep una cordial salutació de la meva part. Soc en Pitu Dos Santos. I avui, entre els nostres convidats, Joe Walsh, els Poison, la Joss Abbott Band, Eric Clapton i els Seagulls. I ara comencem. Ruta 66, l'artista de la setmana. Avui escoltarem a un dels components de la històrica banda Eagles en solitari. Parlem del guitarrista Joe Walsh i el seu onzè disc d'estudi, titulat Analog Man. I com tenim costum, escoltarem tres talls d'aquest àlbum. Per començar, One Day at a Time. Analog Man és el nou disc d'estudi de Joe Walsh i compta amb un munt de col·laboracions, entre ells el seu cunyat, Ringo Starr, també Graham Nash, David Crosby i el mític Little Richard. I a la producció, com molts de vosaltres podeu endevinar escoltant les cançons, com aquesta, la següent, de Jeff Lynne. Aquesta porta per títol Lucky That Way. Good to be me. your luck be that way. Just your luck be. Got a good woman and she makes me happy. Most of the time I make her happy too. We decided we should live together, so we both said I. Això és el més nou de Joe Walsh en solitari, guitarrista dels Seagulls, grup que precisament escoltarem més endavant a l'espai d'avui. I ara escoltarem una composició de Tommy Lee Jones, un dels més prestigiosos compositors de country music que col·labora amb cançons del disc com aquesta, Ben Played On. World that's on fire. Some people think that we should. Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Continuem el nostre recorregut setmanal per la Ruta 66 amb un dels grups de glam metal més populars de la dècada dels 80 a USA, els Poison. Per començar, anem fins l'any 86 amb el seu disc de debut i un dels seus primers èxits, de títol Tall Dirty to Me. Aquests són els Poison, el capdavant de la banda, és a dir, el líder, Bret Michaels. Per cert, aquest 2013 els Poison faran 30 anys de carrera discogràfica i aquesta cançó que ja escoltem de fons és potser la més popular dels Poison des de l'any 88, Every Rose Has Its Thorn. We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried. But I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. DJ said it was a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has he ever been like this? And I know that you would be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. Like the knife that cuts you, the wound heals, but the sky, that sky say. Instead of making love, we both made a separate ways. And now I here found somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tears me up inside, and to see you cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn, just like it has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Every Rose Has Its Thorn va ser número 1 a USA al Billboard, concretament durant 3 setmanes l'any 88. I l'última que escoltarem dels Poison també va sonar força a diferents emissores de ràdio del nostre país l'any 88. Parlem d'una de les seves cançons més poperes, Nothing But A Good Time. Time and Ruta 66. Música d'arrel americana. Aquesta setmana escoltarem el nou disc de la Joe Savot Band, un sextet de Lubbock, Texas. El seu estil és l'anomenat Red Deer. Small Town Family Dream inclou peces com aquesta, Rain Finally Coming Down. There's a lot of thunderheads moving in from the west. It might finally rain today, but the crops are already dead. And at home is a woman who's lonely, already halfway gone. She's all aquesta és la música de la Joe Savot Band i el seu estil o gènere, la Red Deer, una barreja de música d'arrels que inclou folk, rock, country, bluegrass, blues i fins i tot el western swing. Anem per una altra. És la meva favorita d'aquest nou CD, Hell's Gates on Fire. Not letting up. baptize this land. God, we need your attention. Joe Savot, veu i guitarra, Austin Davis al banjo, Preston Waite al violí, Edward Villanueva a la bateria, James Hitros al baix i Caleb Kitter a la guitarra. Aquests són els sis components de la banda texana Joe Savot Band. I l'última que escoltarem del disc Small Town Family Dream, el tercer de la seva discografia, porta per títol All Sing About Mine. Driving after Friday night's football game. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. I ara ens anem fins al 1989 amb Eric Clapton i el seu disc Journeyman. A dins trobem una versió de Hound Dog, un rhythm and blues composat el 1953 per Jerry Leiber i Mike Stoller, que Elvis Presley va popularitzar l'any 56. Però avui escoltarem el cover d'Eric Clapton. You ain't nothing but a hound dog. Ain't snooping like a dog. You ain't nothing but a hound dog. Ain't snooping like a dog. You can't wag your tail. Ain't gonna feed you no more. You told me you was high class. I can see you fast. You told me. Ruta 66. Els concerts. Música en directe. Aquesta setmana escoltarem un dels discos en directe més importants de la història. Pertany a la més famosa banda de country rock de tots els temps, els Eagles. El disc està enregistrat en diferents concerts, com aquesta que escoltarem tot seguit del 27 de juliol del 1980. La coneguda composició de Bob Seger per als Eagles, Hearted Tonight. Before the night is through, somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. Everybody wants to touch somebody. If it takes all night, everybody wants to take a chance and make it come out. Morning! Eagles Live va ser el primer disc enregistrat en concert pels californians Eagles l'any 1980. Ara continuem amb una composició de Glenn Frey, Don Henley i l'artista que ha obert l'espai d'avui, Joe Walsh. El tema en concret es titula Life in the Fast Lane. Yeah. Doncs bé, amics, fins aquí el nostre recorregut setmanal per la Ruta 66. Ha sigut tot un plaer. Tornarem la propera setmana. Ens acomiadem amb la que potser és la més coneguda dels Eagles, en directe Hotel California. Com sempre, rep una cordial salutació de la meva part. Soc en Pitu Dos Santos. Apa, siau! Stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast.